100 milliárd forint felett a kórházok adóssága. És meg is találtuk ezt a 100 milliárdot. Vége van, ha jól van ez így, ne. Sajnos már másolják. Előre szólok, hogy a limitált szériánk a hétvégén rendelhető, mégis utána BAM! Nem rendelhető. Csak szólok. Úgyhogy ha valaki még körülnézne, itt van ez a háromfajta mintanéz, 1, 2, 3, akkor nézzem be a kopasz csimpánzra, mert vasárnap estig rendelhető ez a dolog. Úgyhogy ott Tali, és a mindenkinek, aki vásárolt, azt köszönjük, össze türelmes vagy, bár szerintem most azért simában mentek az ügyek, mint múltkor. Ja, és kösz a támogatást, mert ez valahol ugye egy támogatás felénk, hogy megvásároljátok ezeket a mörcsöket. És ha már a három választ is, hát még most a hétvégéig fogadjuk. Viszont, hogyha nem kaptatok választ, azt is nyugodtan írjátok meg, és oda is lehet pártot írni, hogy kitől nem kaptatok választ, mert sokan írtátok Instán, de én nem fogom így külön összegyűjtögetni, vagy legalábbis az nekem sokkal nehezebb, úgyhogy azt is küldjétek el a háromválaszkukac@gmail.com-ra. És akkor jövő héten majd együtt szépen megnézzük, hogy mit sikerült megszűrniük ezeknek a jól fizetett pártembereknek. A héten nem is nézünk települést, Ádám, nem? Nem akarsz nézni egy települést? Kapolj! Kapolj az jó. Kápolynak akarnám mondani, de olyan, mint hogyha... De kapolj. Én meg leginkább semminek. Majdnem 2 órára Budapesttől, és van ott vadászház is, úgyhogy mi van itt honnan? K-val, A-val, P-vel, O-val és Y-os J-vel. Elipszonos. Elipszonos. Így kell mondani, el is felejtettem. Istenem, amúgy te azt olvastad, írta a Sín, hogy te tegnap olyan jól énekeltük a Make a Word, hogy letiltotta a YouTube. Tényleg? De most ezt nem csak viccelt amúgy. Sometimes people make a word. Nem, én láttam, hogy tag le van nyomva. Lehet, hogy benyomtam amúgy, de remélem, hogy az így van. Szeretném, hogy a Tembo megcsinálná újra az alapot, egy kicsit modernizálná, és akkor a Krúbi mondjuk a rap részét nyomná, az Azi meg nyomná a refrént, és akkor ezt így kiadná. Megcsinálnak jól. Igen, és ezt úgy csinálnám meg a klipet, mintha egy kiállás lenne Orbán mellett, hogy stop the war. Amúgy, ha valahol belegondolsz, az Orbánnak nem összetettebb, amit mond a háború kapcsán, mint ebben, ami ebben a rap számban van. Béke legyen, az a béke jó. Ja. Stop the war. Kéne egy ilyen casting, hogy így bejön így a Betonfi, és akkor ott szöveget így tartja, és így ilyeneket kell mondani, yee, come on, és így jól köszi, következő, és akkor a Krúbi így mondja, yee, come on, majd értesítünk. Én erre gondoltam. De miért nem fért bele ő a zenész hétbe, Ádám? A speak? Hát, túl nagy sztár. Meglátták, hogy mennyire jó az angol, és elhívták, és nevet változtatott, egy kicsit átmitette magát, és most már az a neve, hogy a DJ Khaled, ő az. Még mi történt mostanában? Melyikkel kezdjünk? 100 milliárd felett a kórházak adóssága, egész osztályoknak zárnak be átmenetileg a tartozások miatt. Hát oké. 100 milliárd az elég sok. Milyen kedves kórházak, mi van már? Cigire költötték meg hellre? Hát mi van? Milyen tartozása van? Remélem az állam felé, és az állam azt mondja, hogy jó, hát akkor eladjuk az épületet. És a helyére épít egy hotelt a Mészáros. Hát igen, vagy egy, sok kórház, vagy egy magánkórházat. És akkor nem kell teljesen átépíteni. Hát csak mondjuk a penészt kell leszedni a falról, meg ilyen. Ja, de talán emlékezhettek, hogy tavaly évvégén ugye 90 milliárdos adósságot rendezett a 130 milliárdból a kormány, de hát most már megint 100 milliárd felett van. És hát már végül is lassan vége van márciusnak. Nincs pénz erre, nincs pénz. Jó, következő. Jó, hát ez magánvagyon, de 100 millió dollárért vesznek szuperjachtot. Újabb méretes luxusjachta gyarapodhat a NER flotta. Na, hát figyelj, amúgy ez is fontos valahol, nem? Nem tudom, kinek volt videója erről, hogy vannak ezek a szuperjachtok, és hogy igazából mindegyik ugyanúgy néz ki, és már tényleg csak azzal tudnak versenyezni, hogy kié nagyobb, és akkor befér még egy helikopter, vagy befér még egy kisebb jacht, vagy nem tudom, nem tud kikötni sehol, mert olyan nagy. És tényleg csak ebbe tudnak versenyezni, hogy mekkora. És akkor ott van, hogy lehet már kicsi volt a többi, és tudod, akkor... Amikor mindig erre hivatkoznak, ugye Mészárosnál, meg ezeknél a nereseknél, hogy jó, de hát kell felépíteni nemzeti tőkés osztályt, akkor szóval ezért nincs mondjuk pénz erre, meg arra teljesen, akkor azért figyelj, lehet, hogy kicsit elmértük az arányokat, úgy érzem. érzem, nem? Amikor már 36 milliárd forintért vesznek jachtot, akkor jó, az nemzeti tőkés osztály, de itt talán kicsit több pénz folyik oda, mint kéne. Még így mesterségesen is, hogy megpróbáljátok megindokolni, de na mindegy, jó, legalább neki lesz egy jachtja, bár azt mondják, hogy a jacht nem jó befektetés, mert rendkívül gyorsan veszítenek az értékükből, úgyhogy ne rohanjatok jachtot venni, nyugi, és nagyon nagy a fenntartási költségük, szóval, hogyha 36 milliárdot most épp van egy jachtra, számolj az, hogy azért pár milliárd forintot majd a fenntartásra is költeni kell. Hát meg ezt nem lehet csak úgy tudod kihúzni, és a kert végébe odarakni télire. Szóval 2010-es évek közepén egy 35 méteres jachton volt a Mészáros Lődő, utána volt egy... Hátvézének veszik tényleg. Rogánnak. Jó, hogy ezzel fog menekülni. Nemzetközi vizekre megy. Hát de nehogy már ezért csónakba rakják. Megijedt tényleg a magyartól, és azt mondták, hogy nemzetközi vizeken nincs kiadatás, magyar, ezen a jachton meg elleszek, vagy eladom majd valahol, bár ugye az értéke nagyon csökken, úgyhogy max lehet, hogy a végén még csak 20 milliárd forintot kap érte majd szegény. Kihozod a szalomból, rögtön felződik már. Hiába van téli, nyári gumi hozzá. Ja, szóval volt egy 35 méteres jacht, utána volt egy 42 méteres, az volt az Édi Milliárd, ami, ez is hogy lehet ilyennek elnevezni, bazd meg. Utána volt a Seagull Milliárd, az volt az 50 méteres. Mindent muszáj milliárdnak nevezni? Miért nem rögtön annak nevezi, hogy Lady, a kurva anyátok, büdös parasztok, csicska... Csicska, hol van a helyette, jobbágy? Lady, jobbágy, gecik, ti dobtátok erre össze, köcsögök. Arra emlékszem, milliárd. Volt az a jegyző, aki egy paradicsom karóval vert el a embert, aki bírált, és igen, ő kiabálta neki azt, hogy tudd a helyedet, te jobbágy. Lady EU-s pályázat. Lady paradicsomkarú. Jó, és akkor utána volt ez a Rose Door, ami 62 méteres volt most már, és akkor, hát ez nem, bazd meg, 62 méter? Hát azon mi fér el? Ádám, basszák, tudod, mi fér el rajta a 62 méteres meg a jachton? Hát pár meres biztos. Egy Harry Kettner. Uf. Vagy lehet, hogy egy kicsit több. Az a 73 méter az azért, tehát így azért, na mégiscsak 73 méter. Amúgy jó. Meg ugye az Oszi is elmondta múltkor, hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy egy fecskébe így bele van dugva a cigi, és akkor úgy szét, meg így a hell, ugye, és akkor csak ezt kell vinniük, hanem nagyon sok cuccot kell vinni, mert már bárhol mehetnek, ugye bár. Hát amúgy megértem, mert amikor, nem tudom, mondjuk Horvátországban, vagy bárhol ilyen tengerparton, vagy Horvátországra emlékszem, hogy így bárhova mész, akkor egy-egy kikötőben szokott lenni egy-egy ilyen menőbb jacht. De bármilyen tengerparton volt talál közelében, vagy csak nem is izém fürödni, hanem bármi kikötő városban, ott néha látsz egy-egy ilyen nagyobb jachtot, és azt mondta, hogy azért nem lehet rossz, azért beülsz, így mész kikötőről kikötőre, tök jó lehet szerintem. Iszod a helyt. Kimehetsz a nemzetközi vizekre, és ott ki tudja, hogy mik történnek a nemzetközi vizeken, mert ott ugye... Semmi illegális nem történik, igen, ott, mert ugye nincsenek ki tudja, hogy hány ember van ott bedobva az a tengerbe inkább. Egyszerűbb mint elásni, amikor kijönnek, igen. Az utódlásban is itt a jachtok körül voltak a balhék mindig a nemzetközi vizek, amiket csináltak. Ne spoilerezz, mert most már megnézem. Csak hát az utódlás nagy része való életben merítették, szóval... Ja, valószínűleg. Szóval biztos. Hát el tudod képzelni, hogy Kokó meg a kurvák azok azért elfogynak, mindkettő fogy egy ilyen járaton. De lehet, hogy csak a családnak vették, én nem tudom, hogy van. Vagy úgy van, hogy ez valaki, vagy ilyen közös, és akkor más is mert, azért Vitya is elmert, hogy a Vitya nagyon elmenne egy ilyenre, de azért, ha egy ilyenen lebukik, azért ez nem lenne jó. Szóval, hogy megy el a Vitya egy ilyenre? Mert ugye már voltak itt ilyen jachtokon láttak. Szijjártót. Például, látod, már tesztelte. Hát nem tudom, lehet, hogy a Vitya amúgy annyira nem vágyik erre, de az is lehet, hogy őt azért hát neki akkor kéne egy focipály is ráférjen. Az egy újítás. Hát egy kis pálya amúgy csak van már benne, bazd meg. Ó, Isten, mennyit beszélünk erről, jó. Oké. Okay. Jó, akkor Mészáros Lőrinc egyik cége kiírt egy tendert, és a másik megnyerte azt a tendert, viszont hát itt közszolgáltatást végez ez a cég, úgyhogy a eredmény jelzőre végre újra felírhatunk valamit, viszont itt ugye hiába van szó több mint 5 milliárd forintról, ez az idei része az csak 2,5 milliárd forint megy a eredmény jelzőre. Jó, de te meg megcsinálja? Hát persze. Jó, akkor ez is mehet a eredmény jelzőre? Ez is mehet a eredmény jelzőre, csak ez nem a 11, várjál, az idén lesz 11 milliárd? Igen, 10,9 milliárd forint. Jó bruttó, abból is ugye lejön az adó, meg minden, de az egyszerűség kedvéért menjen így a eredmény jelzőre. 11 milliárd forintot fog a Balási Gyula cégén keresztül. Hát abból nem jön ki egy rendes jacht. Az éppen nem, csak két lottó ötös. És mire kap csokken? Várjál. Kedves kis propagandát kell nyomatni a Balázsinak. 10 milliárdos, hello. Ez a 10 milliárd, mert ez a 11 milliárd az még a tavalyi volt. Az idei évre viszont egy 10 milliárdos szerződést kötöttek. A kreatív munka, országos megyei lapok, mozik, közterületi reklámfelületek. Jó, csak el tudják költeni. Látni fogjuk. Jó, de még ez a kedvencem, hogy a tegnap ugye a Spár menekíti magát, nehogy a Orbán oda bemenjen a szotyizva és megvegye az egészet. De és a Spár ugye ezt nehezményezte, hogy csak úgy, lehet, hogy nem ahhoz vannak szokva, hogy így csak így bejönnek ilyen politikai szereplők, és hogy magukénivá akarják a saját dolgukat, és ezt nehezményezték, valamiért furcsa volt nekik ebben az országban, ez nem túl megértő fülekre talált ez Lázár Jánosnál, ugye az ember, aki soha nem értett semmihez, de mégis mindenbe beleszól, sokan vagyunk így, csak őt mi tartjuk el, rengeteg milliárdér és folyamatosan újabb és újabb pozíció vannak, és nem elég neki a pozíciója, hogy most nem tudom mi éppen áll a... MÁV miniszter, neki bele kell szólni a Spár bizniszbe is, mert úgy érzi, nem úgy érzi most a Lázár, hogy az ő fasza nagyon nagy, ő most itt nagyon élvezi ezt a maffia rendszert, hogy ő most itt mindenkit kioszthat. Hát de az is lehet, hogy azt érzi, hogy semminek nincs semmilyen tétje, nem az, hogy ő bármit megtehet. Elképesztő, hogy ezt mondjuk, ahol a Balog még nem mondott le, ott nem csodálom, hogy ebben az országban egy Lázár János még itt szabadon mondhat mindenféle olyan dolgot, amiben egy normális országban mindenki megbotránkozna, hogy tényleg azt hiszed, tiéd az összes. Szóval úgy érzem, a Lázár azt gondolja, hogy az adónk, amit befizettünk, és ők ott diszponál, az gyakorlatilag az övé. És mindenki kapja be a faszát. Na már megsértődött, hogy nem vetik meg a Spárt. Vagy Mit mondott a Lázár János? Azt, hogy most, hogy az osztrák fűszeres közértes, a Spár így viselkedett, felvetettem a kormányban, hogy ne törjük tovább a hazudozást, alaptalan állításokat, és inkább vegyük meg őket szőröstül, bőröstül. Tényleg bazen, mint a saját pénztárszája lenne az állam. Így hozzák a biznisz döntéseket, hogy mérges lett a Lázár. Ezért megvettünk egy boltláncot, aki el se akart adni amúgy. Elképesztő, hogy a Lázár mi a faszt enged meg magának. De figyeld, mert még szóviccet is megenged magának. Azt mondja, hogy a Spárral szemben is tudunk úszni. Ja, ez legalább jó. A cég meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett, jelentette ki. Azt, hogy nem hagyta, hogy eldobják. Meg fogja fizetni az árát. Hogy merészelte? Tiszteltet a magyaroknak, bazd meg. És erre hivatkozik megint, hogy nem a tőkével van a probléma, hanem azon, hogy a multik beavatkoznak és reuralják az országot. És az extra profitot termelnek, amit kivisznek. Hihetetlen, mint a Mercedes. Igaz, hogy most csábítjuk be egy csomó multit, meg örüljünk, hogy a multik legalább megfizetik a magyar, mert rengeteg ember dolgozik multiknál itthon, akik... De ez nehéz, nem? Ez tényleg, ezt valljuk be, ez nehéz megoldani azt, hogy jó munkahelyek jöjjenek ide, magas hozzáadott értékű munkák legyenek, jól megfizessék ott a magyar embereket, és még az extra profitot se vigyék ki. Amire van adó amúgy, tényleg. Van adó. De hát figyelj, hogyha valaki tudja, hogy milyen, hogy leuraljanak egy országot, akkor az a Lázár János, szóval ő tudja milyen az. Látja. Ő már látott olyan. Már valahonnan látott ilyen. De hát, hogyha megveszik, ugye, megveszik. Tehát, hogyha megvesszük, de úgy kell, miért nem vesszük meg a Mercedes-t? Hogy nem akarják szerintem, hogy a Spár beszálljon a... Versenyhelyzetet teremtsen a piacon? Hát nem is sok, hogy versenyhelyzetet, hanem azt mondja a Spár, hogy figyelj, akkor mostantól, nem tudom, Magyar Pétert fogjuk reklámozni, a korrupcióidokat rakjuk ki mindenhova. A Spárba pont azok járnak szerintem egy csomószor, akik a legfőbb szavazója Fidesznek. Nem az, emberek. És igen. És azt mondják, hogy mindent nagyon drágára emelnek, és kérják, hogy sajnos Orbán Viktor miatt kellett ennyire drágára emelni. Azért vigyázni kell a Spárra, mert szerintem ott azért sok szavazójuk jár. Az nem biztos, hogy a legjobb, hogyha politizálnak. Hát most már szerintem ez a késő. Spár azt mondta, hogy viszonylag nyíltan azt mondták nekünk, hogyha az állam részesedést szerezne a vállalatunkban, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet. Mi most Brüsszelben reménykedünk. Hát, de azt is el fogjuk foglalni, nem tudtátok? Sajnáljuk, rossz helyre mentek, rossz szoknya mögé bújtok. Még hogyha esetleg Moszkvában reménykednétek, akkor lehet, ott arra keveset ütnek mostanság. Több mint 600 üzletük van. A külső tényezők azonban lehetetlenné teszik, hogy nyereségesen működjünk Magyarországon. Egyrészt ott van az alapvető élelmiszerekre kivetett árplafon, és a szupermarket üzemeltetőkre kivetett különadó, ami a nettó árbevétel 4,1%-a, ez összesen mintegy 120 millió euróba került nekünk, kösz a jachtra. Ez gazdaságilag nem életképes. Hogyha mindenkit ezekkel a dolgokkal elüldöznek, és csak magyarok lesznek, magyar láncok lennének itthon, akik meg nem tudják fenntartani magukat, ők se majd, hogyha ezek mind rajtuk vannak, akkor mi lesz? Nem lesznek boltok, vagy végtelenig? Az árak azok folyamatosan emelkednek emiatt, de közben a kurva szegény a magyar, úgyhogy nem tudom, hogy miért pont a boltokkal kell gecizni, ami tényleg mindenki bőrén érzi, hogy kevesebbet tud költeni, vagy hogy drágábbak a dolgok. Miért pont? Ezt nem tudom. Érdekes. Nem tudom, mit nem értesz, Ádám. Ez egy olyan terület, ahol még van bezsebelhető fillér. És hogyha van bezsebelhető fillér, amit el lehet lopni, akkor oda mennek. És ez most tudom, hogy ez egy ilyen nagyon valaki, aki Fidesz szavazó, az itt most fölhördül, hogy megint az van, ez magyar helyzet, csak lopnak. De hát bazzeg, tényleg ez van. Nem tudok mit mondani, van egy ilyen piac, oda mennek a piacra, ott mindenki sajtot árul, és akkor oda megy valaki, mindenféle kurva jó sajtok vannak, és akkor oda jön a német Szilárd, egy ilyen itt a hóna alatt fogja a sajtot. Mondjuk a sajtot nem fogja, csak a malac fejet meg ilyen. Na jó, akkor van egy nagyon jó malacfej piac. És oda viszi a jó, szar, zsíros, ilyen pöffedék malacfejét a német Szilárd, azt lerakja az asztalára, és aztán szépen körbe megy bazzeg a hatóság, és bezárja az összeset, és utána már malacfejet, azt csak a német Szilárdtól lehet venni, de nála utána így megjelenik az összes többi is szépen, csak hát már rajta keresztül, és ő meg lefölözi. És hát ezt csinálják. Én értem, hogy a Fideszre szavaztál. Én még azt is megértem, hogyha a Fideszre fog szavazni ezek után, de... Hát mert nincsen sok eszed. De attól még ezt lássad már át. Csak ezt nem csak értelni akartam, de Csokker, aki még ezek után is még mindig képes leszavazni a Fideszre, amit mondjak, bazzeg? Jó, de ne sértődjön meg, hanem gondolja át, hogy vajon tényleg ez a jó? Vajon tényleg az lenne a legjobb, hogyha ugye ott lenne a Gyurcsány a hatalmon, és a Gyurcsánynak az egyik gyereke ő felelne a turizmusért? Ez lenne a jó? Meg neki a élettársa felelne, mondjuk nem tudom, a kastélyfelújítások, ez jó? Ez így jó, meg a apró villa szomszédságában valami kóka. A kóka ott élne, és ő lenne a leggazdagabb ember az ország, ez jó? Vagy nem jó? Most nem sértegetni akarlak, hogy a Fideszre szavazol, nem ez a fő baj, hanem hogyha ezt nem akarod észrevenni. Na, de foglalkozunk végre a fontos dolgokkal, Ádám. Jó, van ez így. Vigyázzatok, már hamisítják a Partizánt, és jól van ez így is. Hoppá! Méghozzá ez egy HVG 360, előfizettem a HVG-re. Most már szerintem lassan mindenre elő kéne fizetnünk, mert itt vannak jó cikkek. Ellen partizánként a fiatalokra és bizonytalanokra céloz a Köztér, a NER kedvenc alkotó új projektje. A NER kedvenc alkotó. Úgy pár hete már mi is értesültünk a dologról. Szerintem a HVG is ugyanazt a doksit kapta meg, amit hozzánk is eljuttattak. Voltam egy ilyen sikátorban, és így valaki így félrehívott, és ilyen pendrive-on így oda. Úgy volt, hogy csak így megjelent a lokáció. Igen. Tudom, hogy ott oda kell menni, és akkor azért jó, hogy Budapesten nagyon sok ilyen leváló, ilyen vakolatdarab van, mert akkor oda bele. Igen, igen. Meg hát nyilván azt hiszem, ilyen 20-30 ember fog dolgozni. Legalább 3 beépített emberünk már van, csak szólok. Nézzetek körül. Na mindegy, Köztér néven indul. Keresztény, nemzeti liberális ideológiákat erősítő, közéleti politikai fókuszú YouTube csatorna, hogy megszólítsa a főleg 30 év alatti fiatalokat, vagy fiatal bizonytalan szavazókat, értesült a HVG. Projekt ötlet gazdája és arca, Fidelitas volt budapesti elnöke. Pont ő volt a legalkalmasabb, úgy tűnik. Hát. Kuruc Dániel, akinek eddigi filmes projektjei bőkezű közpénztámogatást kaptak a minisztériumi forrásokból, állami céges szponzor keretekből. Az első adásban a színművész Revicki Gábor érkezik, de később felbukkanhat Szijjártó Péter is. Ennél nagyobb újítást én még nem láttam, Ádám. Egy jobbosnak nevezett Fidesz propaganda műsor, ami koppint egy jól működő formátumot a magyar YouTube-ról, és bemennek ilyen elképesztő hírességek, mint a Revicki Gábor, meg a Szijjártó. Ezek közül még semmit nem csináltak meg ezelőtt. Itt van. A független gyártó cég új műsort szeretne indítani, amelyel jól van ez egy YouTube csatorna, és a Partizán mintáját követné, és kifejezetten cél a 36-i fiatalok jobb oldalra, Fideszre hangulása, valamint a billegők bizonytalanok meggyőzése volna. Fantasztikus. Amúgy érdekes, hogy itt olvastam, hogy aki készíti, ugye annak már volt egy előző projektje, ami a TV2-n ment, ami gyakorlatilag az volt, hogy nagyon sok, hogy kaptak pénzt arra, hogy nyaraljanak, és ezt felvegyék. De előtte amúgy már csináltak egy Y generáció innovációról szóló műsort is, ami úgy nézett ki, mintha a legöregebb ember csinálta volna a világon. Nagyon vicces lesz, tessék billegők, meg vannak számlálva a napjaink, elindul, akkor itt vége van mindennek, majd egy kicsit lehet, hogy egy fókuszcsoport keretén bővebben belemegyek, mert nagyon érdekes az, hogy minek szánták, és hogy volt ez eladva. Nehogy a Twitch-en is megjelenjenek, ugye? Az kéne még. Lesz köztér show, köztér street, köztér doku, heti 3-1 plusz havi egy adás. Ötletgazák lelkesek és ambiciózusak. Úgy tudjuk, a projektterben és az előtt produkciónak néhány konkurenséhez képest több éves, évtizedes hátrány kell hónapok leforgás alatt ledolgozni. Ez nyilván teljesen reális amúgy, hogy a Partizánt behozzák egy hónap alatt. Azonban megítélésük szerint ez nem lehetetlen vállalkozás. A köztér nem lesz mentes a politikától, sőt, közéleti politikai csatorna lesz, micsoda meglepetés, amely tervezni nem nélkülözi majd a fekete humort és a kendőzetlen őszinteséget sem. Nyilván, hogyha az a baloldal árára megy. Én nagyon várom már az. Amúgy adnék egy jó fekete humoros. Nem lehet humoros valami, ami arra kell folyamatosan figyelni, hogy kit ne sértsem meg. Addig várom már, Ádám, hogy arról halljunk, hogy Hollandiában milyen állatbordélyok vannak. Hogy meg a Gyurcsányról viccelődjenek, és ez még nagyon aktuális lesz. Olyan lesz, mint a Napi Rajz az Origón, aminek még a neve is ugyanaz volt, mint a Napi Rajz. És amúgy itt van a cégek neve is, van a Tralalala nevű cég, meg a Salalala Kft., meg a Olala, ezek így már kaptak egy csomószor innen-onnan, amonnan támogatás, pénzt. Milyen jó, az itt nem milliárdokról van szó, milliókról van szó, de hát ahhoz képest, hogy sok dolgot még nem láttunk tőlük már. Ez is amúgy egy nagyobb, mindegy, nem. A köztér stábja annak ellenére néhány hónap alatt összeállt, hogy Kurusz Dániel megítélése a filmes szakmában vegyes. Úgy tudjuk, az új produkció iránt sokan érdeklődtek, de amikor szembesültek vele, hogy a Hungarikumokon a virág körül sorozat készítőjéhez, Kurushoz kötődik, sokan sarkon is fordultak, hogy egyikük fogalmazott, ha filmes berkekben beszélünk a Hungarikumokkal a világ körül sorozatról, elhangzik, hogy ez csak egy dokumentumfilm forgatásnak álcázott nyaralás. Az meg különösen visszás, hogy a filmes tapasztalattal nem rendelkező egykori pártag kap sok-sok milliót arra, hogy saját projektjét megvalósítsa, míg a filmes szakma meg konkrétan éhezik. Várjál, mit mondott erről Kurusz? Egy tavalyi interjúban ezt. Egy barátommal 2017 januárjában végre valóra akartuk váltani régi tervünket, hogy meglátogatjuk a Shanghai-ban élő húgát, de ő épp hazajött, így okafogyottá vált az utazás. Aztán elmondtam ezt nagybátyámnak, Kurusz Péternek, a TV személyiség, és ő javasolta, hogy Dani, utazzatok és vegyétek föl. Ebből az egy mondatban lett aztán 8 évad a TV2. Akkor van! Ez milyen csodálatos. Amúgy jó nekik. Nagyon ügyesek. Csak miért ilyen urambátyám ez az ország? És miért van benne a közpénzünk is, az már érdekes. Miért kellett nekünk kifizetni, hogy ez a Fidesznyik utazgasson? Hát, hogy egy csomó dolgot tapasztalt a világban, aminek a szellemiségét most át tudja adni nekem. Ah, igen. Világlátott ember lett, igen, és így most egy jobb műsorban tud minket tájékoztatni és formálni fejlődésben lévő szegény agyunkat. Csináltak az M5-re is egy doksi filmet. Szerintem már értem, hogy miért velük akarják a fiatalokat megszólítani. Érdekesség, hogy a Trianont, amúgy ez például egy tök érdekes koncepció, ők készítették az 1920 mi lett volna 6 című történelmi dokumentumfilmet. Trianont elmagyarázó, én nem láttam, most itt így fogalmaznak, de ez tényleg egy jó koncepció lehet. Filmben megszólal a külföldi szakértők között, találjuk a szélső jobboldali osztrák szabadságpártházi történészét. Oké, szerencsejáték ZRT-k nemzeti kulturális alap segítségével valósult meg. Na, érdekes. És még egy animációs dokumentumfilmük is volt ebből. Hát figyelj, a tapasztalat az ott van, ez a társaság csinált már amúgy interjús műsort is. Megnéztem és elaludtam rajta. Én megnéztem az első részt is. Hoppá! A Revickivel, bár még lehet, hogy nem szerették volna, hogy lássam, de mondtam, hogy hát, sikátorokba átadtak nekem pár dolgot. Nem voltam elájulva. Szerintem nem nagyon kell aggódni a Partizánnak amúgy. Pedig ott is nagyon sokszor mondta, hogy nézzük meg a bejátszónkat. És akkor ilyen bejátszók volt. És hogy köszönte, úgyhogy ciao. Nem, azt még nem sikerült átvenniük. Meg az ősélmény csak kérdezték meg, de figyelj, még rengeteg idejük van fejlődni. Szóval érzik, hogy itt nagyot kell durantani, hogy a fiatalokat megszólítsák, úgyhogy rögtön behívták a Revickit, mert mint tudjuk, hogy egy órás Revicki interjúra özönni lenni fognak a fiatalok, amikor arról beszél a Revicki a felében, hogy mindig kijavít, de nem ő azt a díjat is megkapta. Ezt a díjat ő egyedül férfiként kapta meg, meg a Gyurcsányról is beszélnek egy kicsit amúgy. Tényleg? Szóba kerül a Gyurcsány, gondoltad volna? A Revicki hozza föl? Nem emlékszem már, mert hogy nem fogadott el valakit a díjat, meg próbálják, hogy te a jobb oldali vagy, biztos emiatt nem kaptál meg egy csomó szerepet, meg de azt mondja a Revicki, hogy nem, amúgy... Nem. Meg hogy jó, hát lehet, hogy van egy rossz megítélése, de amúgy csomó baloldalival tök jóban van, akikkel a legjobbat beszélget egy csomó ilyen baloldaliak, és így hát... Ja. Annyira nem élte ezt, hogy a Levicki most itt arról fog beszélni, hogy neki a... Szegények. Pedig próbálták amúgy. Na mindegy, már várjuk, hogy kijöjjön. Ne vágjátok újra miatt. Nagyon jó lett. Jó lenne, hogyha meglátnánk már végre azt, hogy jól van ez ígyet is, amit ki akarnak hozni. De amúgy az egész amatőrnek érzem. A kinézet se tetszik, de ez lehet, hogy csak azt hittem a Levicki, és ez csak ilyen próbaizéadás volt, hogy így kipróbálják. Akkor ezek szerint az ki is jön. Nem éreztem, hogy bármi hiánypótló. Egy millió olyan csatorna van a YouTube-on, hogy valakit így meginterjúztatnak. Én nem gondolom, hogy ez a Partizán bármilyen szinten elérni a Partizán színvonalat. A Partizánnál is vannak ilyen, ez a péntek esti Partizán mondom, volt, igen, ami lehet, hogy van, de nem érik el a színvonalat. Meg az egy műsor volt rajta, nem pedig azzal debütált, hogy akkor ez itt a Partizán, ami egy ilyen politikát, meg a közéletet megpróbáljuk közelebb hozni a nézőkhöz, és akkor első rész. Lagzi Lajcsi, mesél, hogy szerinted amúgy Orbán egy geci vagy nem geci, és akkor nekem nincsen így bajom is. Már azt láttam, hogy már Wikipédia is van róla. Előbb van Wikipédia, mint hogy létrejött. Szerintem... valaki beleszerkesztene. Szeretnék amúgy sok sikert kívánni a Köztérnek, és adni nekik pár tippet, hogy mivel lehet szerintem itthon befutni, ami a mi tapasztalatunk, akik... befutottak az interneten valamennyire. És annyira, hogy itt megéljünk abból, hogy ezt csináljuk, ebben már valószínűleg jobbak ők, mivel már most rengeteg pénzt kaptak, innen-onnan, amonnan, és nagyobb stábjuk van, mint nekünk, amire tellene. De az fontos, ez fontos, hasznos lesz még. Autentikusság az első, amit mondanék, ami fontos. Ez sajnos valószínűleg már nem jött össze, hogy valami így autentikusan kinőjön. Nehéz autentikusnak lenni szerintem, hogy az egész így gyakorlatilag nem érzed őszintének, hogy most ez a célja, hogy a jobb oldalt, meg a Fideszhez édesgesse a fiatalokat. Szerintem így már nehéz autentikusnak lenni, és ezt sajnos az emberek kiszagolják, hogyha valami kilóg, valami lóláb ebben a dologból. Hogyha már autentikusság, akkor fontos szerintem, főleg egy YouTube csatornánál, hogy alulról építkező legyen. Sajnos ez sem sikerült. Az nem csak azért fontos, mert ez egy jól hangzó dolog, hogy alulról építkezik valami, és nem úgy van, hogy még el se indult, és már 20-30 stábtag van, és stb. És ezt nem értik. Nem értik a nemzeti oldalon, akik ezeket a fideszes szarokat indítják, hogy nem értik, hogy mi... Nemzeti oldalon, Jézusom, nem mondjuk ezt. Hát ők hiszik ezt. Nyilván az, hogy alulról építkezik valami, aznak van egy felfutása, az emberek megismerik, van egy sztori mögötte, érzik, hogy hogyan... Azt érzik az emberek, hogyha valami kinő egy nagyra, szerintem itt nálunk is, meg már fókuszcsoporttól 6 lépéstől kezdve, aki követ, érzi, hogy részese volt valaminek, követtem az elejét, ez is egy plusz élményt ad, de maga az, hogy te, mint tartalomgyártó nagyon sokat tanulsz, amíg fölépítesz egy csatornát, láttassan nálunk 10 éve kezdtük el, minden nap tanul valamit az ember, minden videóval tanul, minden thumbnail-el, amit megcsinál, címmel, amit ad, minden videóval, amit megcsinál, rengeteget tanul, amit a következő videóba felhasznál, és a következő videóba felhasznál, stb. Ezt nem lehet megspórolni. Azt, hogy az internetet így megértsed, hogy mi működik, mi nem. Ez az alulról építkezésnek az igazán erős része, amit nem lehet elvenni tőled, hogy megtanultad, hogy mi működik, mit szeretnek az emberek, mit reagálnak, te mit szeretsz, te hogyan fogsz, ezt nem lehet megsporolni az évek munkáját. Másfelől meg így lesz fenntartható, hogy mindig úgy fejlődsz, annyival mondjuk többen lesztek, amennyit fent tudtok tartani, azzal lehet, hogy új műsorokat tudtok csinálni, mint mondjuk itt volt, jól van ez így, ami aztán eltartja magát, ami aztán továbbfejlődik, stb. Organikusan. Igen, úgyhogy elindítasz egy YouTube csatornát rögtön 20-30 fős stábbal, az fenntarthatatlan. Hát, azért lehet, hogy valaki segíthet ebbe, de hogy így... Én nem tudom, miért gondolt, hogy ez piaci alapon fog működni. Mert volt egy cikkben, hogy keresnek nagy donorokat. Nem biztos, hogy kaptak azóta. Szerintem azért elő fog kerülni valaki, aki egy mecénás, aki megtámogatja őket. Hát igen, csak egy idő után a mecénás is adja a pénzt, és miért olyanra adja, ami láthatóan, szóval, hogyha valaki rögtön a segged alá tesz mindent, és utána folyamatosan adja a pénzt, akkor pont amit ő működne, és az emberek néznék, az, hogy megtanulod 10 év alatt mondjuk, hogy mit szeretnek a nézők, és hogy megtanulod, hogy ez jó is lehessen, erre nem vagy rákényszerül, ezért szar lesz, ezért nem fogják nézni, szóval ez nehéz ilyen szinten szerintem. Amúgy Abban igazad van, hogy tehát a minden korábbi próbálkozással ellentétben ez a köztér próbálkozás, ez más, mint ugye a Megafon volt, meg a Patrióta is ellen Partizánnak indult valamikor. Igen, de aztán... De inkább ellen fókuszcsoport lett a végén. Hát részben, de amúgy nem is ellen, hanem az is ugye a meglévő szavazók megtartására irányul mindkettőnek az erőfeszítései, és hogyha ez a köztér, ez tényleg a billegőket célozza, meg azokat, akiket meg kell győzni, akkor igazad van, hogy a hitelesség az nagyon fontos lenne. És az, hogyha azt látják, miért győzné meg a DKTV a billegőket? Miért győzné meg a Fidesz TV? Van még DKTV? Van még DKTV. Miért győzné meg a Fidesz TV, alias köztér, a billegőket? Hogyha az van, hogy nem tudom, a Mészáros és Mészáros Kft. Támogatja a közteret, ami nem ez, csak hogy valami titkos mecénás, de hát így öntik bele a pénzt majd számolatlanul, és akkor fog működni valamilyen szinten. De az lenne a céljuk, akkor, hogy legalábbis több tízezer, de inkább több százezer emberhez eljussanak. És megpróbálják meggyőzni őket arról, hogy még mindig így megyünk jobb irányba, mint hogyha ugye valami mást választanánk. Alapból, ami a célként meg van fogalmazva, az egy eléggé hiteltelen... Hát, hogy pár hónap alatt behozzák ezt? Nem, hanem az, hogy egy pártnak kampányolsz, ja. Az azért a legtöbb billegő szemében pont ettől lesz hiteltelen. Úgyhogy ez nem fog is segíteni szerintem a munkájukat, és amúgy én még azon gondolkodtam, hogy tehát elmondod itt most ezeket a jó tanácsokat nekik. Azért elmondom, mert tudom, hogy a felét már most elbukták ezzel, hogy indítják. Tudom, de amúgy tényleg jó lenne, hogyha de más lehet, hogy fel tudja használni magának, hogyha ő el akar kezdeni a csatornát. De amit akarok mondani, hogy ez a rendszernek az alapjaiból indulnak ki ezek a problémák, amik miatt nem lehet olyan ez a műsor. Én azt sejtem, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg lehet, hogy ezzel a köztérrel sikerül megugrani ezeket a problémákat. Én nem gondolom, hogy sikerülni fog, de én is szurkolok természetesen, nagyon legyenek nagyon ügyesek. Én nem de ugye, hogyha... azt azért nem mondanám. Ja, jó, bocsánat, akkor én is sok sikert kívánok, akkor maradjunk ennyiben, vágjuk ki. De jó lenne, hogyha lenne konkurencia. Mi is tanulhatnánk végre valakit. Jó, de én olyan konkurenciát, ez nem konkurencia. Egy év múlva már senki sem fog erről hallani, ha csak nem számotlan öntik bele a pénzt. De most is hallunk még mindig a Patriótáról. Nem hallanánk, hogyha nem direkt néznénk. Amúgy. Jó, amúgy ez is igaz. De a rendszer önmagában úgy van felépítve, hogy akadályozza azt, hogy a tehetségek előre kerüljenek. Én hallottam olyantól, aki látta ezt a rendszert belülről. Voltak és vannak is tehetséges emberek, akik akár előtérbe kerülhetnének, de a belső harcok, az egymásra való irigykedés, az megakadályozza ezt. És ugye az, hogy a hűség elsődleges, én azt gondolom, hogy ez se segíti azt, hogy a tehetség kerüljen előtérbe, amikor fontosabb a hűség. És így indul el valakinek a karrierje, hogy szól a nagybátyjának, hogy amúgy nem megyek akkor Sánkhájba. Á, tudod mit, menjél? Itt van x millió forint, legyen belőle egy műsor. Ez eléggé kontraproduktív, és emellett az, hogy nem is tudják azt elképzelni sokan szerintem, akik ilyen pártok közelében mozognak, meg működnek, hogy valakinek ugye nincsen gazdája, erre is láttunk már sok példát. Lehet, hogy akik mozgatják ezeket a szálakat, azok pontosan értik, hogy van, akinek nincs gazdája, és ahhoz máshogy állnak, meg nem tudom, de szerintem nagyon sokan, akik akár döntéshozók is ezekben a kérdésekben, nem feltétlenül értik ezt, hogy valaki függetlenül eljuthat oda, és akkor kiszámíthatatlan lesz, meg nem lehet majd úgy kontrollálni. Nem, legyen meg a ki a gazdája, a Kósa. Jó, akkor minden rendben van, akkor tudjuk, hogy a Kósának mi a száma. Ezek nem segítik elő, hogy kreatív, egyedi, új műsorok szülessenek szerintem. De még csak nagyon az elején vagyok a tanácsaimnak. Még lehet. Jaj, bocsánat, mondja. Még lehet, hogy megfogadják, és nagyon jó lesz, csak már leírod őket előre. Szerintem csodálkozni fognak azon, hogy 20-30 fős tábot nem lehet fenntartani majd semennyire, mert egy büdös peták nem fog... Tessé? De fent, te is tudod, miből lesz fent. De ennyit nem, ez nagyon sok pénz. Egy 20-30 fős stáb, rengeteg pénz, és ezt azt fogják mondani, hogy erre nem fogják egy idő után megadni nekik, mert nem éri meg. De látod, hogy akik jók, azok elmentek onnan, mert tudták, hogy ez a gyerek lesz benne, azt mondta. Ja, de hogy szóval mi heti 7 videónk van, és elég sok emberhez eljutunk, és hogyha nem is a legnagyobbak a videók, mondjuk a videó nézettségek sem rosszak, de úgyhogy még nagyon sok videó is van, így szerintem mi össznézettségben így Magyarországon eléggé magasan vagyunk. És még mi is, úgyhogy van a YouTube bevétel, a Twitch, a Patreon, a webshop, a szponzorok, 20-30 fős távot még így sem tudnánk eltartani. Ezért mondom, hogy ez Nagyon sok. Meg úgy, hogy nem is érted szerintem úgy meg a működés, hogy mi így növekszünk így emberről emberre egyre nagyobbra, és régen mondjuk én nekem kellett mindent csinálni, de most meg jönnek emberek, akik más csinálnak, és akkor így szépen lassan növekszünk, átlátja az ember a rendszert. Tudom milyen vágni, tudom milyen operatőrködni, tudom ezt meg azt meg azt, de nem lehet szerintem úgy, hogy valamit így, hogy szerintem ez az ember úgy, hogy azt mondják, hogy nem is nagyon van a szakmában, egyáltalán nem látja át, hogy hogy működik egy ilyen, hogy lehet ezt jól felépíteni, ez is szerintem egy kicsit majd nem fog segíteni a hosszú távon, úgy le fogják húzni, mint az állat. Kik a szponzorok? Ja, hát szponzorra nem hiszem, hogy sokat lehet számítani például. Miért ne lehetne ott szerencsejáték ZRT? Igen, MOL, MVM. Hirtelen a YouTube-on is szponzorálni fognak ezek, igen. Minket is meg lehetem keresni, szerencsejáték ZRT. Nagyon jó reklámblokkokat nyomunk. Aztán nyilván egy kis apróságokat mondok, még a humor fontos lehet, de szerintem nehéz úgy humorosnak lenni, hogy közben folyamatosan figyelni kell, hogy nagyon-nagyon keresztény legyél, és ne sértsél meg semmit a kormány oldalon, miközben ők csinálnak mindent mostában, mert övék a döntés mindenben 14 éve, így nehéz lesz humorosnak lenni. Az, hogy eredeti legyen valami, vagy ha nem is eredeti, mert lehet, hogy jól van ez így sem olyan eredeti, legalább egy piacirés, de az, hogy most azt kitalálják, hogy nézd, ez sikeres, csináljuk meg azt újra szarabbul, az semmilyen szinten nem egy jó business modell, hogy megcsinálsz valamit, ami ott van Partizán, aminek van neve, és szeretik, és jól csinálják, csináljuk meg ezt. Még egyszer, ez miért érdekelni az embereket, ha megpróbálod valamit lemásolni? Még csak szarabb is lesz, szóval ezt én azt kéne, hogy keresni valamit, ami még nincs, ami legalább külföldről hozná be, akkor is itthon még új. Szóval ezt nem értem. És nem is arról van szó, hogy azt mondja, hogy igen, itt vannak ezek a műsorok, én szerintem tudnám jobban csinálni, és akkor azt mondja, hogy én ezt már így csinálnám máshogy, és akkor behoz valami ebbe egy újítást, hanem azt látja, hogy ez milyen jól működik, akkor hogy csak ezt kell csinálni. Mint a repülőgép kultuszosok. Konzisztensnek kell lenni, azt mi is érezzük, hogy ez, hogy 4 videót akarnak, vagy 3 videót egy héten, azt mindenki így nagy elánnal kezdi, aztán így nem tartja, már csak 2, már 1 videót se tud csinálni, akkor havont, szóval ez csak konzisztensen lehet tolni hosszú távon. Underdog szerep az náluk nincs. Azt mondjuk, hogy mi a hatalom ellen is beszélünk sokszor, az valószínűleg még a hülyeséget mondunk is szimpatikusabb, mintha valaki a hatalom segélyből lóg ki, és köpköd olyanokra, akiknek semmi hatalma nincs, az nem tud jól kijönni. Ezzel nincs mit kezdeni, ez csak szarul tud kijönni. Szerintem jó, hogyha egy ilyen műsor laza, ez sem lesz nagyon, szerintem ez is nehéz a hatalom segélyből kilógva, igazán hitelesen lazának lenni. Látjuk, hogy milyen, amikor valaki eljátsz, hogy milyen laza, kezdve a fiatalos, nem tudom, Jesse-től. Nem az a lazaság jut eszembe, amit ugye megmondjuk a trombitás. Nem az a lazaság jut eszembe, amilyen kellemes sétesz valamit szerintem. Azt, hogy valami nem politikai alapú, hát ezzel is elvérzett itt, hogy nem valami hátsó szándék van, amit mondtál, hogy egyszerűen ezzel nem lehet, hogy én azért csinálok, hogy fideszesek legyetek, ezzel nem lehet sokáig elmenni, szerintem azzal lehet, hogy például csinálok videót, mert imádok videózni, van egy szellemiség, amit át akarok adni, ami lehet, hogy a keresztény konzervatív szellemiség, de az, hogy így konkrétan az a cél, hogy látom a Partizán működik, meg jól van ez így, és akkor megcsinálom ezt egy másikban, hogy átcsábítsam az embereket, ez szerintem a videózás szeretete, meg az, hogy szeretsz videózni, és ezen pöröksz, én már több mint 10 éve, az szerintem átjön, és az is átjön, hogyha valaki csak így egy videózást arra használja, hogy hát jó, hát ezzel próbálom átcsábítani a fiatalokat. Amit, egy politikai párthoz. Amit mondanom sem kell, Revickivel van az első interjú még egyszer. Egyáltalán nem úgy értem, hogy tényleg megértették, hogy a fiatalokat hogyan kell megfogni. Mitől lesz izgalmas, hogy valami mondjuk, ha lehetne polgárpukasztó, ami nyilván nem lesz polgárpukasztó, lehetne bevállalós, ami nyilván nem lesz. Lehetne, hogy érdekes személyiségek ülnek ott, de az meg azt kell, hogy organikusan alakuljon ki, nem az, hogy valaki a Fidelitas elnök volt ezért ülve. Ez se segít, az is egy pozitív nálunk, hogy ez az egész közeg, a Cérnagyár így emberi, csomóan azt mondják, hogy ez jó fejembereknek tűnnek, nem biztos, hogy velünk, de mondjuk a Tomival, hogy így azt mondják az emberek, hogy igen, ez egy normális jó társaság, ezekkel még akár söröznék is, ezt a feelinget is lehet hozni, ezt sem éreztem az első interjún amúgy. Hát az igényesség az meg az már csak egy kis plusz lehet, az nem muszáj, de én azt se éreztem. Na, szóval nagyon sok érdekes dolog lehetne, és úgy érzem, hogy egyiknek sem felel meg, vagy nem mindegyiknek, úgyhogy szerintem lehet tippelni, hogy egy év múlva hol lesz ez az egész. Lehet hirdetni, lehet venni feliratkozókat, minden. Az, hogy ott is maradjanak az emberek, és nem nekik az a nehéz, hogy mint a Patriótára is ráirányítják az összes fidelitásos, hogy nézze meg, lájkolja, kommentelje, de nekik nem az lenne a céljuk, hogy átcsábítsák. Az meg egy sokkal nehezebb dolog, mert a meglévő Fidesz szavazótábornak csinálni még egy csatornát, amit a fideszesek ugyanúgy tapsikolnak neki, ezt szerintem meg lehet csinálni, de az, hogy ez a politikán kívül is érdekes legyen embereknek, úgy, hogy közben politizálnak benne folyamatosan, ez nagyon nehéz, mert ott akik mondjuk így kívül állnak ezen, nekik pont az a lényeg, hogy nem annyira szeretik a politikát, úgyhogy valószínűleg nem biztos, hogy egy olyan csatorna fogja megszólítani őket, ami amúgy már az elején politizál. Ja, de Ádám, ezt tudod, ez nekünk érdekes, azért érdekes nekünk, mert meg vagyunk egyáltalán szólítva benne, azért érdekes nekünk, mert a mi munkánkhoz kapcsolódik, de amúgy az, hogy ők azt mondják, hogy a bízegő szavazókat, meg a kiábrándult fideszeseket, meg tudom is én kit akarnak megszólítani, ez nem jelent valószínűleg semmit. Valójában... A kiábrándult fideszesek, mindenhol mindenki azokat akarja megszólítani, mint hogyha minden bokorban kiábrándult fideszesek lennének. Ki hiszi még el ezt, hogy ilyenek léteznek? Ezt kimondtam múltkor a legnagyobb igazságot ezzel kapcsolatban, hogy a kiábrándult fideszes az a Fideszre szavaz. Én azt akarom mondani, hogy azt érzem, hogy az van-e mögött valójában, Ádám, hogy itt valaki megneszelte, hogy ebből ki lehet hozni pénzt. De nem igaz sajnos. A YouTube-nál sokkal jobb befektetések vannak a világon. Nem. De Ádám, már megint miért ebbe gondolkodsz? Arról beszélek, hogy itt van ez a Fidelitas elnök csávó, és akkor azt mondta, hogy igen, múltkor is, várjál, csak hadd mondjam el, hogy... Jó, hogy készítem elő, mert 5 percre rakták fel az előzetes, szerintem nekünk. Ez, lehet, hogy nézik az adást. Ez a gyerek, ez látszik, hogy ugye ott hempergett a Fidelitasba, aztán kapott a miniszterelnökségen egy melót, először ugye nem is kormánytisztis, ő csinyó volt. Az ilyen melók azért van, nem mindenkinél, de van, hogy ilyen mindenféle tanácsadói pozíciók, ilyen haveri alapon is szoktak röpködni. Tehát úgy tűnik, olyan érzésem van nekem, mint hogyha egy ilyen ejtőernyős gyerekről lenne szó. Úgy érzem, hogy itt inkább arról van szó, hogy valaki, hát mit tudom, én már egyszer megcsinálta azt, hogy el akart menni utazni, és akkor mondta a nagybátyja vagy kia, hogy akkor figyelj, itt van bazeg fiam, kurva sok pénz, nyaraljál ingyen, meg forgasol valamit, aztán majd. Kell egy jacht is? 8 éven keresztül utazgatott, és a mi pénzünkön utazgatott, és néha forgatott valamit, és akkor ez volt a, hát, ez volt a munkája. Ez egy rendszeren ízősködő embernek tűnik ebből a leírásból. És én ebből, nekem az jut eszembe, Ádám, hogy akkor ebből következik az, hogy ő úgy érezte, hogy hát ezzel valamit, ezt ő is meg tudja csinálni, hogy mit tudom én, ott egy patrióta, egy politikai hobbista YouTube csatorna. Hát egy ilyet ő is meg tud csinálni, hogyha hozzávágnak havi, nem tudom, 50 millió forintot, akkor végül is meg tudja csinálni, és akkor összehebrákolt egy ilyen PPT-t, és akkor beküldte, hogy a nagybácsi az nem akarja bevinni valami pénzemberhez, és hát most az, hogy egy évben elkúrjanak erre 600 millió forintot, hát ez most mi? Elő kell csak ezt adni, hogy hát ő behozza majd az újat, és ha végén nem sikerül neki, akkor mi van? Kit érdekel? Semmi nincsen. Elrakott iszonyú mennyiségű pénz. Én ezt érzem benne, hát, hogy itt valaki a saját szeletét hasítja ki, a megélhetését biztosítja egy évre, és aztán utána, amikor legközelebb kell majd valaki, akkor is hozzá fognak nyúlni, mert lehet, ő már nem, egyszer lehet, megcsinált valamit. Csak itt erre rosszul, szerintem lehet, hogy egyszerűen csak a társadalmi megbecsülést irigyelte meg. Az is lehet. A megafonosok társadalmi nem, megbecsülése. Nem nekük, hanem mondjuk a Gulyás Marcinak. Hogy ő akar lenni az új Gulyás Marci, mert így interjúztat, és azt mondja, hogy itt a bejátszó. Szerintem akkor és is azt, inkább... azt szeretné azt a névót, amit... De szerintem akkor mert is őt inkább... még tisztelik a fideszesek is. De szerintem akkor is inkább a megafonos megbecsültség az, amit ő látott a tranziton, ott fényképezkednek velük az emberek, és azt mondta, hogy van Gulyás Marcink? Van már? Nincs. Akkor jó. Nézd, már merchük is van. Vagy tud idegesek még a Pestis tévénél is, hogy miért nem nekik adták ezt a pénzt? Miért nem veszi ki őket miért? Valaki abból az izzadságszagú óduból? Azt figyelj! Nézd meg, vannak menő hipsterek, van csaj, szóval hát minden van. Tényleg van merch. Én ezt szeretem, Ádám. Ezt szeretem, amikor nekünk nem kell kutakodni a mindenféle hírek után, hanem beszélünk valamiről, kidobnak egy iszét, videót, ott van, azonnal megnézhetjük. Nagyon jó. Csoker, nincs semmi időnk, de ezt már kétszer megígértem, szóval ezen 3 percet szaladjunk végig, jó? 4 dolog, ami még a legtökéletesebb házasságba sem fér bele. Csokkár, na mi? Magyarországon mondjuk, gondolom nem a családom belé erőszak, mert sokba belefér. Igen, nem az alkoholizmus. Na. Ha nem egyezik a véleményetek arról, hány gyereket, hogy hány? Mi a franc? Hát Ádám, ez nem fér bele sajnos a házasságba. Még a legtökéletesebbe se. Na most mi van? Nem arról beszél, hogy megbeszéltétek? Akart, na, hát nem tudjuk befolyásolni sajnos. Hogy gólya mennyit hozhat, ha nem tudjuk. Hát, ha arra jár, azt hittem, ott van a postaládában. Azt hittem, hogy arról van szó, hogy akartok egyáltalán gyereket, mert az tényleg egy ilyen deal breaker, bár itt a házasság, hogyha már házasság valami, akkor addigra szerintem már legkésőbb ki kellett volna derülnie, nem? Miért ti házasság előtt beszéltetek arról, hogy szeretnétek egy gyereket? Nem tudtuk, hogy a gólya mikor hozza majd. Csokker. Jön-e egyáltalán a gólya? De akkor hogy akarod azt mondani, hogy valaki megbeszélje? Senki nem tudja megbeszélni. De az, hogy hány gyereket akartok, arról lehet, hogy eltér a véleményetek, de aztán nyilván lehet, főleg az elején egyik azt mondja, jó, egyet akar, meg ötöt akar, de hát ahogy majd jönnek a gyerek, jön az első, az valószínűleg azért változnak az emberek idővel a véleményük. Vagy valaki azt mondja, hogy egy tucat gyereket szeretne szülni, aztán majd megszüli az elsőt, és utána azt mondja, hogy elég volt. Külföldi munka lehetőség, hát ez nem fér bele. Ha valami nem fér bele egy házasságba, az a külföldi munka lehetőség. Most képzeld el, Ádám, ez... kapnál Párkányban egy jó fűzét, melót egy fűszeres boltban. Hát vagy Sopronban lakok és Bécsben. Így emberek nem tudnak így élni. Ezt sem gondolom. Egyfelől lehet menni együtt is, de másfelől meg ismerek párokat, akik nagyon sokat voltak külön. Az egyik elment máshova. Szóval egy idő után lehet, hogy visszajött, vagy oda ment ki az a másik fele, de hogy így... Ahány kapcsolat, annyiféle megoldás. De van, akinek tényleg nem fér bele, meg láttunk már ilyen miatt szétmenni kapcsolatokat. Ja, persze, ez mindenképp egy próbára teszi a kapcsolatot, de külföldre menni együtt, az is szerintem tök izgi dolog lehet. Meg ott aztán tényleg összecsiszolódsz, hogyha működik. Az lehet. Elmérgetesedett családi konfliktusok. Ez még nem a legjobba se fér bele, hogy... Családom nem igazán kedvelte az ex-férjemet, mert a kapcsolatunk elején félrelépett. Hát jó, igen, hogyha az elején meg a család nem szereti utána... a párodat? De úgy volt, hogy akkor ő már megbocsátott neki, de a családja az nem. Hát amúgy, igen. Ja, ez se lehet könnyű. Mert a testvérével lépett félre. Nem, az vele akart meg beszélni. A szüleivel. Igen, és ők a másik testvérének szánták azt a csávot. Hát figyelj, igen, az, hogyha a család meg a családod rosszban van a pároddal, az biztos azért tud fejfájást okozni. Hát meg egy az, hogy rögtön az elején elkursz valamit, és akkor utána meg, tehát onnan azért biztos nehéz visszakormányozni, hát igen, meg lehet csinálni, csak hogy az egy csomó munka, és aztán meg lehet, hogy mondjuk kettőtök közt ez megoldódik, de nem tudom, az öregek meg bennük marad a tüskát, ez biztos nem kényelmes, de nem mondom, hogy nem férhet bele, ez... biztos, hogy megnehezíti. Hát igen, ez a hülye monogámia, ez sose segít ugye ezeken a kapcsolatokon. Lehet, hogy egy gruppelen találkoztak egy swinger klubban, és akkor rögtön megóroltak rá. Ha a párod teljesen megváltozik, Mondjuk önnemet vált? Nem, egy kutyával változik. Vagy fölker, és egyszer csak egy nagy féreg lesz reggel. Arra ébred. Egy traktorra vagy. Hát de ilyenek léteznek, ugye figyelni kell, hogy ne az legyen, hogy mindenki elhízik, meg ilyenek. De itt arról beszél, hogy 20 és 23 vagy éves. Egyszer csak voltam. Figyelj, teljesen meg elején még 20 éves volt, fiatal, aztán mire 80 évesek lettünk, ő is annyi lett, és csak más. Megsúnyult. De azt mondja, hogy belül változott meg nyilván, ugye, hogy nagyon fontos lett neki hirtelen a pénz, a külsőségek, a munka. Hát, ja, azért van, hogy az emberek elfejlődnek egymás mellett. Na, ez viszont azt mondom, hogy ez tényleg, ez korrekt. Hát, de az, hogyha teljesen más jogos utakat... Jogos a felvetés miatt, hogy fideszes lesz. Azért az tényleg nehéz lenyelni. Akkor ő fog szopni a legjobban, ugye bár, mint ahogy elmondta ezt már a Jesszi, hogy a fideszesek jobban szopnak. És a fideszes nőkről is mondott valamit? Nem, azt mondta, hogy ő szop a legjobban. Na jó, hát szerintem azért lehetne itt más is. Én nem tudom, Ádám, szerintem kitárgyaltuk azt, hogyha kutyává változik a férje valakinek. Hát ezek azért szerintem már most Fidesz kutyává. Fideszes kutyává. Miért nem az volt írva, hogy összejön a apáddal? Az miért nincs az ötödik pontnak? Vagy kiderül, hogy nem jól van ez így, hogy néz, hanem a közteret. Utána, amikor nézi, jól van ez így. Mm. Biztos vannak párok, ahol az egyik pár nézi, jól van ez így, és a másik meg csak így rákényszerül, hogy ezt hallgassa, és most is így egymásra néznek, hogy hát igen, hát igen. Hát, ezt át kéne gondolni. Sajnáljuk, hogy meghoztuk a rossz hírt, meg a prikézsiát, de hát most már nem fogtok tudni úgy egymásra nézni, hogy elviseli, nem vagytok ennek. De az is valami, hogy elviseli. Szóval nem, ő elviseli. Nem, ő elviseli, ez is jó dolog, hogy ő elviseli cserébe, majd te is elviseled, amikor nézi a közteret, vagy a patriótát. Keresem a szikszalagot, Ádám, de az sem biztos, hogy ez megoldja ezt, sajnos. Nem baj, majd elmehettek ismerkedni a, nem tudom, nem volt valami ismerkedés? Majd még visszatérünk arra, hogy miről beszélsz. Amelyikőtök a jól van ez ígyet néző, majd eljöhet, nem tudom, valami jól van ez így offline eseményre. Ja, hogyha jó csaj. Igen. Hogyha a fiú néző, akkor van szarva. Maradj otthon. De hát minden ki, aki jól van ez ígyet hallgat, az jó csaj, meg minden férfi nagyon szép. Minden férfi egy jó csaj, aki jól van ez ígyet néz. Igen. Na, minden férfi programozó, aki jól van ez ígyet néz, és minden csaj olyan jó csaj, aki jól van ez ígyet. Egy negbirdes programozó. Igen. Ez a kettő lehetőség van sajnos. Még a végére azt gyorsan el akartam mondani, két dolgot elmondunk. Az egyik az, hogy próbáljuk keresni majd egyszer az új cérnagyárat, mert úgyis mi már nem férünk el, másoknak is vannak nagyobb ambíciói, és nem nagyon találunk. Van valaki, aki ingatlannal foglalkozik, és tud nekünk szerezni egy nagyon-nagyon-nagyon jó helyet. Mert egyszerűen nincsenek. Patika irodát. Hát igen, ilyen 20, azt néztük, hogy vannak-e 20 szobás házak, de nem nagyon voltak, mert a cérnagyár bővülne is majd, mi is nagy, nekünk is több hely kell, több ember is jönne. Kettő házat találtunk, és az egyiket már félig kiadták, a másikat épp eladják. Nem lehet találni. Néztünk ilyen önkormányzatiakat, csak hogy honlapokon, de azok meg így el vannak rohadva. Nyilván az önkormányzatok is, hogyha vannak jó házak, akkor versenyezhetnek a cérnagyár. Természetesen pártól függetlenül bármilyen önkormányzat. Így van, de nem tudom, hogy ezt mennyire veszik de komolyan. De Budapesten képzeljük el ezt? Persze, igen, hát ott van mindenki. Ez akkor egy fontos információ. De hogyha van valami ingatlanos, aki ilyen, lehet, hogy nem látjuk a házakat. Fókicsapikhoz@gmail.com-ra írjon. Lehet, hogy többen írtok majd, nem tudom, hogy mindenkivel fel tudjuk-e venni a kapcsolatot, de hogyha valaki tud ilyen óriási nagy házakat, ahol sokan mehetnek együtt tartalmat gyártani, akkor szóljon. Ja, a team. Hát, 20, hát 20 szobás, igen, de nem az 20, mind a 20 szoba nekünk lesz, hát rajtunk kívül még rengeteg tartalomgyártó van, aki most is itt van, aki meg majd jönne. Vannak vágó cégek, meg ilyenek, akik még lehet csatlakoznának. Ja, meg hogyha valaki, nem tudom, ki tudja, média hogy komplexumot akarunk készíteni. Hogy vajon az apró vidával kapcsolatban kit kell keresni, akkor azt, ja. Ja, esetleg azt még írjátok. Hát meg néztünk ilyen irodákat, amik nagyon drágák, meg hogyha az lesz, hogy van egy szintünk, és alattunk van egy könyvelőcég, fölöttünk meg egy másik könyvelőcég, akkor nagyon hamar meg fognak minket utálni. Úgyhogy ennél azért inkább házakat néztünk, de nem könnyű. Lehet, hogy egy jachtot kéne vennünk, de valószínűleg olcsóbb egy ház. Hogyha az Iponon vásároljatok, akkor írjátok be, a jól van ez így, kosárkódot. Fontos. És az támogat minket, ezzel is támogathatok. Nyilván lehet a Patreonnal is támogatni minket, vagy a merch-el, ami még vasárnap estig kapható, de az Ipon jól van, az így kosárkóddal is tudtok támogatni, mi nektek nem kell semmi pénzbe, de mi kapunk ért támogatást, úgyhogy köszi szépen, de azért nyilván várjuk a szerencsejátékot, meg az összes izét, amit a többiek úgy látszik, hogy még el sem idő csatornák, azok ugye megkaphatnak. Amúgy hasonlít ez az egész sztori a Rákai Filipre, de majd máskor elmondom, miért. Ja, és amúgy meg, hogyha az a mecénás megtalálja végül ezt a mi a neve közgép közért? Mi? Kurtizán. Mi a Kurtizán? A köztereseket, akkor hát esetleg, hogyha gondolja, ide is fektetheti ugyanezt a pénzt. Hát tudnánk csak mit csinálni belőle. Csinálunk ilyen iszét, ilyen blokkokat, amit akkor ő kifizetett, és akkor leültetjük a Revickit, és megkérdezzük, hogy Revicki úr, Gyurcsány Rossz? Azt mondja, kilövette a szemeket. Köszönjük szépen. Ez volt már a jól van ez így. Jól van ez így. Reméljük, hogy jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy mi itt leszünk.